Capitolul 16. Și apropiindu-se farisei și saducheii și ispitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer, iar el, răspunzând, le-a zis, când se face seară, ziceți, mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu, iar dimineața ziceți, astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremilor nu puteți, neam viclean și adulter cere semn, și semn nu se va da lui decât numai semnul lui Iona, și lăsându-i a plecat. Și venind ucenicii pe celălalt țărm, au uitat să ia pâini, iar Iisus le-a zis, luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Iar ei cugetau în sinea lor zicând, aceasta pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis, ce cugetați în voi înși vă puțin credincioșilor că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat, cum nu înțelegeți că nu despre pâini v-am zis, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Și venind Iisus în părțile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Iar ei au răspuns, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Și le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor lui că El trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze. Și Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească zicându-i, fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple ție acestea. Iar el, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, Satano, sminteală-mi ești că nu cugeți cele a lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului va să vină într-o slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Adevărat grezi vouă, sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa.